ברוכים הבאים ליארצייט ה-75 של הקהילה שלנו, של בוניהד. בזכות רב זלג, בזכות רב לארי, ביקשו ממני לדבר, אין לי כל כך הרבה דברים להגיד, אבל מצאתי משהו שלפחות זה מעניין לי. התחום של אטימולוגיה, של מילים, שמות, לי זה מאוד מעניין. שמות אנשים, שמות משפחות, שמות של מקומות. אז רציתי לעיין קצת על השם של הקהילה שלנו, של בוניהד, בדיוק איך כותבים את זה ומה בדיוק המקור של השם הזה. זה מצאתי דברים מאוד מעניינים. אז קצת היסטוריה של הקהילה. זה על פי המחקרים שעשו רב משה אלכסנדר זושה קינסלכר שליטה מבני ברק ורבי יצחק זקל פולק מאנטוורפן שליטה, שהם כתבו על ההיסטוריה של בוניהד. אז הם כתבו ההיסטוריה של הרבנים של בוניהד. הרב הראשון של בוניהד היה רבי יצחק זקל שפיץ, שהוא היה בשנת תוף קוף ה', שזה 1745, אז הוא כבר היה רב שם בקהילת בוניהד, אז הם יסדו את הקהילה שם. הרב השני קוראים לו רבי ישראל ביזנץ, רבי ישראל ביזנץ. אז לא יודעים בדיוק מתי הוא התחיל להיות הרב של בוניהד, אבל לפחות בשנת תוף קוף למד, שזה 1770, הוא כבר היה הרב שם. בהתחלה הוא היה דיין ואחר כך הוא היה האב בזדן. הוא נפטר ביוד א' שבט שנת תוף קוף מם א', ובפנקס של הקהילה כתוב, כשהם הזכירו את השמות הנשמות שנפטרו, אז הם כתבו עליו שהוא דיין חסיד. וזה מאוד מעניין שהוא התכתב עם הגודל הדור של התקופה הזאת, עם הנדב יהודה, שהוא היה הרב של פראג, רבי חזקאל לנדאו, הנדב יהודה. אז יש כמה מקומות בשאלות ותשובות נדב יהודה שהוא התכתב עם הרב הזה, רבי ישראל ביזנץ מבוניהד. וזה מאוד מעניין לי איך הוא כתב את שם העיר בנדב יהודה. אז במקום אחד, במדורה קמא, אבן העזר סימן צדיק גימל, אז הוא כתב את שם העיר ככה: בייז נון אי ריש טס יוד. כאילו בונהרטי. בונהרטי, ככה. ואז בייז נון אי ריש טס יוד. במקומות אחרים, אז הוא התכתב עם נוידה ביהודה בעוד שלושה מקומות, בשובת נוידה ביהודה, ושם נוידה ביהודה כותב את שם העיר אחרת. הוא כותב את שם העיר ככה: בייז א' נון א' ריש טס בונהרט. כן, זה בנוידה ביהודה מדורה קמא ירדיה סימן טס, חשן משפט מדורה תניאנה סימן למד בייז, ואבן העזר מדורה תניאנה סימן קוף יודלת. וזה התשובה האחרונה, באבן העזר מדורה תניאנה סימן קוף יודלת. זה מאוד מעניין, בגלל שזה זה, זה, זה תשובה שמדבר על גט שנעשה בעיר בוניהד. הדיון הוא שהרב הזה, רב ישראל ביזנץ, אז הוא היה הרב דיין של העיר, של בוניהד, והוא סידר גט למישהו, והוא צירף איתו עוד שתי תלמידי חכמים, כן, לעשות את הבזדין של הגט. אבל הבעיה היא שאחד מהתלמידי חכמים שהוא צירף לבזדין שלו היה החתן שלו. כן, זה היה הבעיה. אז מישהו הגיע לנדב יהודה והוא אמר שהגט שהרב הזה, רב ישראל ביזנץ מבוניהד, שהוא סידר, הגט הזה זה פסול, בגלל שיש הלכה ששתי קרובים, שתי אנשים שהם קרובים, משפחה זה לזה, אז הם אסור להיות עדים, וכל שכן שאסור להיות דיינים. כן? אז הסיפור היה שפה עשו השוור והחתן שלו היו דיינים בגט אחד, אז מישהו הגיע לנדב יהודה ואמר שזה פסול. והתשובה הזאת מהנוי דביר זה מאוד מפורסם. זה הביאו את זה בפסחי תשובה במסכת אבן העזר. הנוי דביר מעריך בזה, לא צריכים להיכנס לפרטים, אבל הנוי דביר מעריך בזה להבין בדיוק למה צריכים בייס דין לגט. האם צריכים בייס דין לגט בגלל שהבייס דין מפקח על עשיית הגט? בגמרא לא כתוב שצריכים בזן לגט. בגמרא כתוב שאתה מגרש ואת העדים, לא צריכים בזן, לא בדיוק צריכים בזן. אז הפשטות אולי זה הפשטות שצריכים בזן רק לפקח לוועדה שעשו את זה כסדר, או שצריכים בזן לבצע את עניין הגט, את עניין הגרושין. צריכים בזן, זה חלק יסודי של הגרושין, של תהליך הגרושין, שצריכים ישיבת בזן. אז אני לא יודע, כאילו זה נקרא כמו גרושין, זה כמו משפט, ועושים את זה דווקא ביום ולא בלילה, ועוד פרטים שרואים שגרושין זה כמו משפט. אז אני לא יודע, בסוף הוא מחליט שבזן זה כמו משפט, וצריכים דיינים ממש, צריכים שהדיינים מבצעים את הגט, לא רק לוועדה או לפקח על זה, צריכים את הדיינים לעשות את הגט. אז הוא החליט לבסוף שהגט שהרב הזה של בוניה רבי ישראל בזן, מה שהוא עשה זה לא טוב, והאישה הזאת היא צריכה גט חדש. זה מה שהוא החליט. מאוד מעניין. אוקיי, אז הרב הזה נפטר, כמו שאמרתי, בשנת תוף קוף מהם א', שזה 1781, ואחר כך היה רב אברום יהודה לייב פריישטט. רב אברום לייב פריישטט, הוא היה רב של בוניה 28 שנים. הוא נפטר גם כן בחודש שבט, בחף טס שבט, תוף קוף סמכס, שזה 1808. ובשנת תוף קוף נון דלד, כתבו ההיסטוריונים שהזכרתי לפני, הם כתבו שבשנת תוף קוף נון דלד היה שריפה גדולה בבוניהד, ובשריפה הזאת נשרפו את הבית כנסת שם, וגם את הספרי תורה, וגם בניינים ששייכים לקהילה, וזה הכל דברים האלו נשרפו. והרב הזה, אברום לייב פריישטט, שהיה רב של בוניהד, אז הוא כתב, הוא חיבר קינה על השריפה הזאת, והם כתבו שהיה מנהג בבוניהד שבשבת הראשון אחרי חג הפסח, אז הם אמרו את הקינה הזאת. אז הם כתבו שעשו את זה עד השואה. אני לא יודע מה, אם אחרי המלחמה גם המשיכו עם המנהג הזה, אבל זה מעניין ש... אחרי... מה? כמה לא היה כלום? אני לא יודע. היה קהילה קטנה, אז אני לא יודע אם המשיכו את המנהג הזה. אחרי רב אברום... מה? אז רב אברום, אחרי שרב אברום לייב פריישטט, אחרי שהוא נפטר, אז הרב הרביעי של בוניהד היה רב וולף בוסקוביץ, שהוא די מפורסם, הוא האבא של המחצית השקל, הוא די מפורסם, לא צריכים לדבר עליו, הוא גם התכתב עם נדב יהודה. אז אני רוצה לחזור קצת לרב הזה, רב אברום לייב פריישטט, שהוא גם התכתב עם נדב יהודה, וזה מאוד מעניין. נדב יהודה כתב לו תשובה בסימן קוף יוד חס באבן העזר מדור התניונו, שאני דוד מדבר על השאלה היא איך כותבים את שם העיר הזה של בוניהד, איך כותבים את זה בגט. חוזרים לסוגיה הזאת, איך כותבים את זה. אז הוא שאל מעני דוד שתי שאלות. הוא כתב קודם כל שהמנהג בבוניהד מקדם היה לכתוב גם את השם היהודי של העיר, וגם את שם הנוכרי, השם של הגויים של העיר הזה, הלועזי. אז הוא כתב לנדביד שיש לו שתי שאלות. קודם כל, הוא שאל איך כותבים את שם היהודי של העיר. אז השאלה שלו היה, האם כותבים את זה ככה, בונהארט, כזה, בית א' נון, היי ריש טס, או שכותבים את זה ככה, בייז א' נון ה' ר' ד' בונהארט או בונהארד? זו השאלה הראשונה שהוא שאל מעני דבי יהודה. אז עני דבי יהודה כתב לו שהם עצו, חלק מהבעיה היא ש... כבר אמרתי שהיה שריפה בשנת תף קופנון דלד, שנשרפו שם את הבית כנסת ואת הספרי תורה ואת בניינים ששייכים לקהילה, אז שם גם נשרפו כל הגיטין הישנים שהיו להם. אז אין להם, אין להם מה להסתכל, יכולים להסתכל בקט ישן ולראות איך כתבו את זה, אבל כבר נשרפו כל הגיטין, אז הם לא ידעו בדיוק איך לכתוב את זה. כן, כן, הוא רק מזכיר את זה בנעים הסלשונו, הוא מבליע את העניין הזה, כי אין שום גט ישן מוצוי שם, כי כולם נשרפו. הוא לא מדבר על כל האירוע, אבל הוא מזכיר את זה בקיצור. אז אני יודע ביודע אמר שהם מצאו עוד מסמכים מהבזדין, שכתוב שם את השם הזה עם טס, בונהרט, עם טס. וגם הוא כתב שהרב ישראל ביזנס, שזה הרב שהזכרנו לפני, כשהוא כתב איגרות לנדה ביהודה, אז הוא הזכיר את שם העיר, הוא כתב את זה ככה, בונהרט עם טס. אני לא יודע למה נדה ביהודה עצמו, כשהוא כתב לרב הזה, רב ישראל ביזנס, הוא כתב את זה עם בונהרטי, עם יוד, אבל זה הוא כתב... מה? עוד נגיע על זה. אוקיי, אל תדאג. מה? זה מאוד מעניין, יש דיון בפויסקים אם אפשר ללמוד מהכתובת של הפויסקים איך כותבים שם של עירים, של עירות או לא. זה סוגיה מאוד מעניינת. כאילו, סיחס חולון של תלמידי חכמים, אם יש לו מעמד הלכתי או לא. אז זו השאלה הראשונה, איך כותבים את השם היהודי של העיר? ואז רב אברהם לייב שאל מעיני דבי יהודה, איך כותבים את השם הלועזי של העיר? כן? האם כותבים את זה ככה? בייז, א', נון, יוד, ה', א', דלת, או... בייז אלף נון יוד ה אלף דלת יוד. החילוק הוא היוד שבסוף. האם כותבים את זה בונהד או בונהדי? זו השאלה השנייה שרב אברהם לייב שאל מהנדה ביהודה. אז קודם כל הנדה ביהודה העלה שאולי זה לא סתירה כזה, יש חילוק בין נגיע לזה עוד מעט. אז הנדה ביהודה כתב שאולי זה לא סתיר, אולי יש חילוק בין שפת גרמנית ושפת הונגרית. אולי בהונגרית עושים אחד ובגרמנית עושים את כותבים את זה אחרת. כן, אז אם זה נכון, אז הנדה ביהודה כותב ש אם זה נכון, העיקר הוא שכותבים את זה בשפה הונגרית ולא בשפה גרמנית. הוא כתב שמה שקרה, עוד פעם להיסטוריה, בהיסטוריה היה שהם יסדו את העיר הזאת תחת מלכות הונגריה, כן? בהתחלה זה היה תחת מלכות הונגריה, ואחר כך באו מלכות אסטרייך, האוסטריו-הונגריאן אמפייר, הם הגיעו והם כבשו את האזור הזה. כן? והם שהכניסו את שפת גרמנית לאזור. אז קודם היה רק שפת הונגרית, ויסוד העיר היה כאילו בשפת הונגרית, ואחר כך הגיעו מישהו מחוץ והם שמו שם את ה... הם הטילו שם את השפה הגרמנית. אז בגלל זה הנדה ביהודה כתב שאם זה נכון שיש חילוק בין גרמנית והונגרית בעניין זה, אז הולכים עם השפה ההונגרית ולא עם הגרמנית. והנדה ביהודה מביא את זה ראיה מהמרשל לגבי העיר פראג, שפראג כן, זה פראגה, אומרים פראגה בעברית ועוד שפות אומרים פראגה. בגרמנית השם של פראגה זה מזיגרדה, כן? משהו כזה? הוא אומר שזה השם שלו בגרמנית, אבל בהונגרית אומרים פראגה, אז המרשל פוסק שכותבים פראג ככה, כן? אז אני יודע בלומר שגם לעניין פה נהד, אם יש חילוק בין שפה גרמנית לשפה הונגרית, אז הולכים עם השפה הונגרית ולא עם מה שכתוב בגרמנית. ואז אני יודע בלומר כותב שהם הסתכלו בספרי הערכאות, בספרי בית משפט שם, איך כותבים את שם העיירה של בוניהד, איך כותבים את זה, והלו שם שלא כותבים את זה ביוד. כותבים בוניהד ולא בוניהדי, כותבים את זה בלי יוד. אז אני דבר אמר, אז למה לפעמים אומרים את זה עם יוד? אז הוא עלה, כמו שאמרתם, שאולי היוד זה כמו בוניהדי, זה כמו מין בוניהד. גם בלשון הקדש יש לנו, הוא מדמה את זה ללשון הקדש, צריכים לדעת אם מצד הפרשנות יש דמיון, אבל הוא מדמה את זה ללשון הקדש, שבלשון הקדש יש לנו לבן הארמי לדוגמה, לבן הארמי, אז הוא לבן מארם, או ישי בית הלחמי, שהוא ישי מבית לחם, אז היוד שבסוף אומר שהוא מין אותו מקום. אז הוא אומר שהשם המקום זה בוניהד, והיוד שבסוף זה כאילו מין בוניהד. זה מה שנוי דביודה כותב. ואחר כך, הנוי דביודה מביא ש... הוא כותב, אם הדבר כן, גם כן פושט, ששם העיר גם בלשון הוגר, שזה הונגרית, בלא תוספת יוד. ואמנם, אבל, כיוון שחתן הדיין מעיד שהיו כותבים בגיטין שם העיר בוניהדי עם יוד, קשה הדבר לא אומר שטעו בזה. זה קשה לי להגיד שהם טעו בזה אם החתן של הדיין אומר שהם כתבו את זה עם יוד. אם זה טעות, זה קשה להגיד שהוא עשה טעות, הוא כתב את זה עם יוד. זה סתם, זה מאוד מעניין לי, זה לא ברור מי זה חתן הדיין. האם הוא חתן של הדיין שאליו הוא כותב, החתן של רב אברהם לייב הזה, או הוא חתן הדיין שלפנים, שזה רבי סול ביזנס, ואולי הוא אותו חתן שחתם על הגט שנוי דביר לעצמו פסל. זה לא ברור לי, אבל זה מאוד מעניין לחשוב על זה. אז בגלל שחתן הדיין כתב, העיד שהם כתבו את הגיטין עם היוד בסוף, בוניהדי, אז הוא אומר שזה קשה לי להכריע שלא כותבים את זה עם יוד, בגלל שזה קשה לי להגיד שהם עשו טעות כזה. אז עכשיו הנוי דביודה נכנס לאטימולוגיה. למה קוראים את שם העיר בוניהדי? למה יהיה כזה אפשרות? אז הוא אמר ש... הוא כותב כתב, לכן חושב אני חושב, אולי מתחילה כשנסיעסתה המקום, היה נקרא שם העיר בוניהדי, בלושן הונגריש, ואולי על שם השר נסיעסתה, אולי זה היה מישהו דוכלס או שר כזה, שזה השם שלו. ואז הוא כותב משהו מאוד יונה, ושאני מהר בזה, אני חושב, כי מקום בארץ אשר לא יזרע ולא יחרש, כי לא יצמח, יש מקום שאם מישהו נוטע משהו זה לא יצמח, אז מקום כזה נקרא בכמה לשונות בשם הד. שמעת דבר כזה? אני לא שמעתי דבר כזה. אני חיפשתי בגוגל טרנסלייט בכמה שפות ולא הצלחתי לברר על איזה שפה הוא מדבר. אבל הוא אומר, אני דבר טוען שיש כזה שפה שהמילה הד פירושו מקום בלתי פוריה, שאי אפשר, דברים לא יכולים לצמוח שם, אוקיי? אז הוא כתב, ואולי גם בלושן הונגריש נקרא כן, ואולי בעת הסיעסתות העיר ההיא, והיה שם השר של המחוז ההוא בוני, היה מישהו שהוא היה השר של המקום, השם שלו היה בוני, אלא שהיה שם עוד אחד שהיה שמו בוני, היו שתי אנשים שיש להם שם בוני, חושבים לשתי יוסף בן שמעון, כן, נוסן זה סימן על עצמו בוניהדי, כלומר זה בוני שהוא השר של הדי, היו שם שתי אנשים, שתי שרים שהשמות שלהם בוני, אז אחד היה המחליט של האזור הזה של ההד, אז הוא קורא את שם המקום בון הדי כדי לברר שהוא בון של ההדי ולא בוני של מקום אחר. זה משהו מעניין שנוי דביודה הציע, או שהיה עוד איזה כפר או עיר שיש שמו בוני, ונתן סימן על זה המקום שהוא אותו בוני שאצל ההד. זה, זה, זה מה שאני דוד מציע אתימולוגיה על, על השם של, של בוני הד. ולכן אם יש שם, אם יש שם סמוך לעיר קרקע כזו שאין רועי לזרוע ולא להצמיח, יחקור שם, אם נקרא גם בלושן הונגריש הד, אם מקום בלתי פוריה זה, זה נקרא הד גם בשפה הונגרית, וממה שראיתי בגוגל טרנסלייט זה לא נכון, התשובה זה לא, אין כזה מילה, אז לא ישנה ממה שנכתוב בקיטן ראשונים. אז אם יש כזה מקום ליד בוניד, אז יש כזה ראיה או סמך שהעיר נקרא על שם ההד הזה, וזה בון הדי, אז, אז, אז תכתוב את זה עם היוד. אבל אם אתה לא יכול לברר שזה האמת, אז תכתוב את זה בלי היוד, בוניד, בלי היוד, בגלל שהוא כתב שבוניידי זה שם שנשתקע, וגם הגויים לא משתמשים עם השם הזה, אז מסתם זה, זה, זה טעות, או זה שגוי, זה, לא, זה לא נכון, או שזה משהו שנעלם כבר, אז כותבים את זה בלי יוד. זה ההכרוע של הנדה ביהודה. ואז הוא כתב, ובסוף הוא כתב ש, שכדאי לעשות סקר מאנשים, ש, מאנשים הונגרים שמגיעים לשם, אז תשאל אותם, לאן אתה נוסע? אם הוא, אומר, אם הוא, אומר, אם הוא יגיד לך בוניהד, אז תכתוב, אז זה, זה ראיה שכותבים את זה בלי, בלי יוד. אם הוא אומר לך בוניהדי, אז, אז זה ראיה שכותבים את זה עם יוד. זה מה שאני יודע כתב בסוף. זה מאוד מעניין. ואחר כך הוא נכנס לעניין שלמה הוא כל כך רוצה להצדיק את הגיטים הראשונים שכתבו שם, שהחתן של הדיין העיד שכתבו את זה עם יוד, למה הוא כל כך רוצה להצדיק את זה? אז אם זה טעות, זה טעות. אז יש עניין בהלכות גיטים שלא רוצים להוציא לז על הגיטים הראשונים, לא רוצים לעשות שמועות או עירורים על הדברים שעשו כאן לפנים, בגלל שזה... יש, יש לו משמעות לא טובות. אז הוא כתב, מישהו הציע לו, בסדר, אבל עכשיו שכבר כל הקיטין שמאז כבר נשרפו, אז זה לא מוציא, זה נקרא, זה לא נקרא מוציא לז לראשונים, בגלל שאין לנו את הקיטין הראשון, אז, אז זה לא מוציא לז. אז הוא אומר שעדיין יש, זה נקרא מוציא לז, והוא כותב שאפילו אם נשרפו כל הגיטים שהיו שם בבוניהד, אבל אולי יש גיטים שיצאו מבוניהד והם נמצאים במקומות אחרות, אז זה עדיין יכול להיות מוציא לז. אז הוא לא רוצה, הוא עדיין רוצה להצדיק את זה, אבל למעשה הפסק שלו שכותבים את זה בליות. זה אני דיבר. אז לבסוף המסקנה היא שכשכותבים גט בבוניהד, אז כותבים איזה בוניהארט, שזה השם היהודי של העיר, דמסקריה בוניהד בלי יוד לבסוף. זה המסקנה של הנדה ביהודה. אז רציתי לסיים עם משהו קצת, קצת מתאים, דובר בעיתו עם הטויב, שהנדה ביהודה התחיל את התשובה הזאת של סימן קוף יוד חס באבן עזר מדור תניונו, הוא התחיל את זה עם... פיוט קטן ששייך לעניין הדיימה. מהרה יתמו ימי בכי והאבל, ועינב תחזנה כהנים עבודוסון, ולווים יסו זמרה כינו עם נבל. אז זו תפילה שהבנים יחזרו לעבודוסון והלווים לשירם ולזמרם, ובאמת אנחנו, גם אנחנו מתפללים שיצקיים בנו את הפסוק האמס והשלום אהובו והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את צום הרביעי מעבר לסוסין ונזכה לראות בינן בית המקדש וביע סגוי על צדק אמן במהרה בימינו. אם יש שאלות זה פתוח. כן, כן, יש שאלות. קודם כל בהונגרית אומרים I am בוניהד, אוקיי? כן, כן. אנחנו אומרים את זה. לא בגלל היהודי עברית, אוקיי? Many people from here are בוניהדי, אוקיי? בהונגרית. כן. עם יוד בסוף, אוקיי? עם I בסוף. ודעת השני, מאיפה בא הריש בבוניהד? לא יודע. יש כמה מקומות שהגויים קוראו את המקום הזה שם אחד, והיהודים קוראים לזה דווקא שם אחר. שם דומה או שם שיש לו משמעות אחרת. אז צריכים לחקור, למה בדיוק היהודים פה שינו את שם המקום? עוד שאלות? השאלה לאן נלמד היא? השאלה היא לאן נלמד היא? אז זה של איך כותבים את זה? אבן עזר מדור תניון עושים עם קוף יוד חס. יש לי את הספר פה. יוסי. I was going to say heart to be hard. Heart's kasha. Heart's kasha doesn't grow in the field. It's trying to build a bunch of... heart kamo kasha. Ah, mine. I don't know if it's a mishak milim or something that has a yusad. Okay, who's next? אז אנחנו מודים מאוד לרב רובן קליין שבאמת נתן לנו פה משהו מאוד יפה על משהו נוסטלגי ככה על בוניאד, ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לאדון לארי פפר שבמשך עשרות שנים, אני זוכר בטח קרוב ל-20 שנה ודאי, נכון? לא כמה שנים? בארציון. שלוש. בארציון, אני זוכר שהייתי עוד בחור, היינו הולכים לשם. אז יש הרבה שנים. וכל שנה הוא דואג לזה, אם לא הוא, זה לא היה קורה. אז הוא דואג לזה ומתקשר לכולם, וכל השנה הוא עסוק בזה, הוא לא מוותר. לא מוותר לעצמו ולא מוותר לנו. וזה זכות גדולה, ושזה יעמוד לו הזכות הזו, ושיהיה הרבה שמחות, ושיהיה לו הרבה שמחה, ואריכות ימים ובריאות וכל מה שהוא רוצה אני מאחל לו. ועכשיו אדון לארי, יש משהו בתוכנית? כן, אולי עכשיו זה נעמי, אנחנו מקרימים אולי. נעמי, do you want to stand by the wall or by the black board? Where the table is. Okay, so then you will ask me. אתה שולחן? מכוון אותו, זה שאנחנו מקריאים והיא עומדת שם, אני חייבים אולי צריך להזיז, אולי צריך להפעיל את המחשב. אני מצוין. לא בהתחלה, אני לא יודע אם זה האמצע או לקראת הסוף, אולי זה היה... הגזמת, אבל תודה רבה לא הגזמת. ירושלים. פריסר? ביקשתי את גדישה גברת. קרוב את הלשון. השם שלך זה השם שלך. גם מגיע יחד. אני לא עמדתי פה, איך הוא דבר? אם מסתכלים, אז הם לא מסתכלים. כן. Should turn it up even more? Very hot? Okay, yeah, Larry. Yes. Larry? I'm not going to go. Okay. אמרו לי עברית, יכולתי גם באנגלית, אבל אמרו לי עברית. לא, זה פרט. You're going to block the projector. Oh, okay. You're going to tell me when to... Let me come and I'll go to the other. Okay? Just give me a minute to bring you. אני אתחיל בינתיים. שלום וברוכים הבאים לכולם. חלק קטן כאן אני מכירה ומכירים אותי, חלק לא, חלק יותר גדול לא. יפה לראות כל כך הרבה צעירים כאן, זה באמת יפה. אני דור שני ליהדות בוינהד, אני הבת של שמואל צבי הרמן, שנודע גם כשמולה הרמן ושנדור אלכסנדר. ואימא שלי יפה ארנקה לבית זאובר. אני השתתפתי כאן כמה פעמים ביורצייט, בהזכרות, וגם קרה שהייתי בדיוק בניו יורק והשתתפתי שמה. לפני שנתיים אני הייתי בניו יורק באותו תאריך והשתתפתי שם בהזכרה, ולמחרת ההזכרה אני קיבלתי וואטסאפ שמאוד ריגש אותי ושהצטערתי שלא קיבלתי אותו יום לפני, אבל לא יכולתי, זה לא היה יום לפני, אבל זה מאוד ריגש אותי. מה שהיה בוואטסאפ היה סרטון של טקס צבאי, אלו הורים שלי, אבא שמואל צבי הרמן ואמא ארנקה זאובר. מה שהיה בוואטסאפ היה טקס צבאי של חילופי מפקדים בחטיבת תזכיר לי חטיבה מרחבית אפרים שם של יחידה צבאית, וזה התקיים בישיבה קדם צבאית בפדואל, ישיבת ארץ הצבי בפדואל. עכשיו להסביר לכם למה זה, טקס צבאי זה תמיד יפה מרגש, טקס צבאי שמתקיים בישיבה זה עוד יותר מיוחד ומאוד ריגש אותי. אבל כדי להסביר למה באמת זה ריגש אותי, אז אני צריכה לספר קצת יותר על אבא שלי. אבא שלי שמו צבי הרמן, נולד ב-1908 בבוינהד, שם הוא גדל, הוא למד בישיבות בפרסבורג ובסאטמר. לאחר מכן, אחרי ישיבות חזר לבוינהד, שם הוא התחתן והיו לו 5 ילדים, זה לפני המלחמה. כאיש צעיר, כשהוא היה כבר נשוי ועם בן אחד ואשתו הייתה בהיריון עם עוד אחד, הוא גויס לצבא ההונגרי, לא ברצון, בעל כורחו, לא היה מה לעשות נגד הדבר הזה, היה מגויס. ובזמן הגיוס, שאשתו הייתה בהיריון, נולד עוד ילד, והמשפחה שלחה שליח להודיע לו, טלפונים כמובן לא היו, שלח שליח שיודיעו לו שנולד לו בן, שיבקש שחרור לכמה ימים שיוכל להשתתף בברית מילה של הבן שלו. והוא באמת ניגש למפקד שלו, ביקש שחרור, לא קיבל. זה לא הרשים את המפקד שלו שיש איזושהי סיבה ללכת. לא היה מה לעשות נגד ההחלטה הזאת של המפקד. הוא לא היה יכול להיות בברית מילה, אבל אם השליח שבא, הוא שלח הודעה חזרה לאשתו ולמשפחה שהוא מבקש שלילד יקראו אבנר, על שם אבנר בן נר, שהיה שר צבאו של דוד המלך. והוא אמר בתקווה שהילד הזה יגדל ויזכה להיות שר בצבא יהודי. לא זה היה גורלו של הילד. כ-8 שנים לאחר מכן הגרמנים נכנסו לבוינהד. את אבא שלי עם רוב הגברים שם שלחו למונקה טאבור, למחנות עבודה למען הגרמנים. וכמו שאתם יודעים, בי"ח תמוז אספו את יהודי בוניהד ושלחו אותם לאושוויץ. ביניהם היה אבנר הקטן. אתה רוצה להחליף? כן? זה אבא? עוד אחד? אבנר ואחים שלו, מאיר, עוד אחד, דוד אליעזר, עוד אחד, אשתו רחל פישוף ושתי בנות, תרצה עדל וחיה שיינה. כן, זו אשתו הראשונה של אבי, והם כולם נשלחו ישר למשרפות יחד עם, עוד אחד, הורים של אבא, וזה משה וצירל הרמן, כולם השם יקוד דמם ישר למשרפות. מהדברים המעטים ששמעתי על מאבא, את אבא שלי הוא בטח זוכר, אין ספק, אולי גם את אותם, אולי גם את אשתו הראשונה. מהדברים המעטים ששמעתי מאבא על אותו תקופה שהוא היה בצבא, מיותר להגיד שזו הייתה תקופה מאוד קשה, תקופה מאוד קשה. כמובן, כיהודי שומר תורה ומצוות, את התנאים הבסיסיים שיהודי צריך לא היה, וזה בטח היה מאוד קשה, ולא יודעת אם יותר או פחות מזה, אבל יחד עם זה, לחיות את התקופה הזאת בקרבה הפיזית שיש בצבא עם כל הגויים, החיילים, הצעירים, עם כל האווירה והדיבורים ומה שקורה, היה מאוד קשה. לאחר המלחמה הוא חזר לבוניהד. כשהוא הגיע אז נודע לו באמת על על רצח משפחתו, על האסון הגדול שהיה לכל יהודי בוניהד ולכל יהודים בכלל. אבל לאט לאט חזרו האנשים ששרדו, חזרו לבוניהד. בין אלו שחזרו היה חבר ילדות שלו, שמואל זאובר, אבא של שמואל פלדמן, אבא של ג'ולי, שהיה חבר ילדות שלו. גם חזרה מהמלחמה מי שהייתה ארוסתו של שמואל פלדמן, עוד מלפני מלחמה, אנושקה זאובר. את רוצה להגיד מילה, ג'ולי? אז הם חזרו, היו מורסים לפני כן, התחתנו בבוניהד, ואז שמואלה פלדמן הציע לשמואלה הרמן שידוך עם אחות של אשתו, וברוך השם, אני שמחה להגיד שזה הצליח טוב, הם התחתנו, וגרו בבוניהד, ושם נולדה הבת הראשונה שלהם, נולדה בבוניהד, והם היו שמה. באותו זמן, גרו בארצות הברית מי שהיה הגיס של אבא שלי מאשתו הראשונה ואחות של אשתו הראשונה. הם היו כבר בארצות הברית מלפני המלחמה, והם שלחו לאבא את כל הניירת, הדוקומנטים שהיה צריך בשביל להגר לארצות הברית. אז הם יצאו מבוניהד בלילה הרביעי של חנוכה 1947. הם עזבו, הם הגיעו לארצות הברית, לניו יורק, בלילה האחרון של חנוכה 1947, והמשיכו את חייהם שם. אני קופצת הרבה שנים קדימה. לפני כמה שנים אני ובעלי יוסי היינו בצפת ונכנסנו למוזיאון ליהדות הונגריה. יש שם המון מסמכים ותעודות וכל מיני דברים, והיה שם גם מצג אינטראקטיבי שאתה יכול להכניס שאלות וזה ולקבל פרטים יותר מפורטים מה שמעניין לך. אני הקלדתי את שם העיר בונהד ועלו כל מיני מסמכים ותעודות, ביניהם היה פרוטוקול של פגישה, ישיבה שהתקיים בבונהד זמן קצר אחרי המלחמה. בישיבה הזאת השתתפו החוזרים, השרידים מהקהילה. מטרת הפגישה הייתה להקים מחדש את הקהילה היהודית האורתודוקסית. הם דיברו על מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, איך יעשו את זה, ובין היתר היו גם בחירות לתפקיד של ראש הקהל, ראש הקול, ככה אומרים את זה, לראש הקהל. תוצאות הבחירות, לפי שהיה שם בפרוטוקול שראיתי במוזיאון, שמואל הרמן, אבא שלי, נבחר לתפקיד. רגע, ומי היה שני? שני היה שמואל פלדמן. כן, נכון. אני שוב קופצת הלוך וחזור. לפני כ-11 שנה, אמא שלי זיכרונה לברכה נפטרה, אבא שלי נפטר כ-18 שנים לפני זה. אז כשאמא שלי נפטרה, אני והיות שלי ניגשנו לתפקיד של לפנות את הבית, לבדוק מה יש וכולי. ובין הדברים שמצאנו, הבא בתואר, היה התעודה הזאת שאבא שלי קיבל כהערכה, אות הערכה על התקופה שהוא תפקד כראש הקהל וכל מה שהוא עשה למען קהילת בונהד, הקמת. יש כאן, כן, חתימה של גלנדאור, יש כאן גלנדאור ומשפחה, יש כאן איזה קרייזמן, כמה קרייזמנים, משהו שנראה כמו וינקלר, אני לא יודעת. פלדמן, פלדמן כאן, שמואלה פלדמן, ולא יודעת, אני לא מצליחה לקרוא את כולם, אבל... רגע, תגידי עוד פעם, סליחה, מה זה התעודה הזאת? זה תעודת הוקרה, על כל מה שהוא עשה בתפקיד, בתור ראש הקהל, כדי להקים מחדש. זה בערך תקופה של שנה שהוא תפקד. אחרי המלחמה, אחרי המלחמה, כשחזרו... קשה לי לקרוא. אם את יודעת שמות, אולי את זה... יוזף. טוב, תצלמי ואנחנו נעבור לדבר הבא. יחד עם זה... אני לא יודעת. אוקיי, נעבור הלאה. כן, כן, בדיוק לפני שעזבו את בונהד. אז התעודת הוקרה הזאת... אתה יודע הונגרית יותר טוב ממני, אני לא יודע. כשהוא עזב. וגם בין יתר הדברים, יחד עם התעודה, המכתב הזה, שזה גם כן, מעין ברכת צאתכם לשלום, סרט אתל, בונדו, כן, הם נפרדים, אומרים להם צאתכם לשלום, בונהדי, הנה היהוד עוד פעם, הנה הבונהדי, העיר הוא בונהד, אבל זה בונהדי נשי אגודת ישראל, זאת אומרת סליף בונהד של בונהד, זה הנשי אגודת ישראל של בונהד, הנה העי שדיברת עליו. כן. כן. אז גם זה, הם מברכים אותם להתחלה החדשה שיהיה להם בארצות הברית. עוד דבר שמצאנו זה חומש בספר חומש שמצאתי. היה ארון ספרים גדול, ספרי וזהו, ומאחורה למטה וזה הוצאנו את הכל, ופתאום אני מוצאת את הספר הזה, החומש, וזה אבנר הרמן. זה של אבנר הרמן. אני זוכרת שאבא שלי אמר על זה שהרגו אותו, הוא כבר למד חומש. הוא כבר למד חומש, הוא היה כבן 8, משהו כזה. ותראו גם, יש כאן את כל הקשקושים של ילדים. זה כל כך אמיתי, כל כך אנושי, עם כל הקשקושים האלו של הילדים. הוא כתב, אז הרמן, הם כתבו עם העין ועם האלף, היום אנחנו עושים את זה בלי. ויש בוניאד, למעלה גם כן כתוב אבנר הרמן, זה קצת חתוך. מה? כן, זה עין, זה עם העין באלף, נכון. כן, כן, זה הכתב ביידיש. היום אנחנו כותבים את זה בעברית, אז זה בלי, אבל כשהוא כתב את זה, זה ככה כתבו אז. כן, יש שם משהו חדר. חדר, אני גם רואה. זה רק מאיזה שנה הוא נראה. כנראה ב-44. זה הגרמני. הוא בן 8, הגרמנים הגיעו להונגריה ב-44. ב-44. כן, מתחת לאבנר הרמן כתוב בוינהט, תרשימו יותר. כן, אני שוב קופצת קצת מהתקופה הזאת, לתקופה של החיים שלנו בארצות הברית, כשהתחילו מחדש את החיים. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, בנוסף להיותו איש עסקים לפרנסתו, הוא היה מוכר באמת כתלמיד חכם ואוהב ישראל גדול. בימים שלפני מחשבים, הוא ליקט, כן, בלימוד גמרא שלו, היומי, הפעמיים ביום, כל בוקר, כל ערב, אני זוכרת, אני התעוררתי תמיד עם המנגינה של לימוד הגמרא, הלכתי לישון, תמיד ברקע היה המנגינה של לימוד הגמרא. והוא ליקט בלימוד הזה שלו, הלימוד העצמי הזה, הוא ליקט כל אזכור של ארץ ישראל שהיה בגמרא, בש"ס, כל אזכור, ואז הוא קטלג את זה לפי נושאים שעולים בניהולו של מדינה יהודית מודרנית. מה עושים? כל מיני דברים, מה אומרים חז"ל על זה? הוא ליקט את זה וקטלג את זה. בהתחלה היו מופיעים קטעים של זה בעיתון היידיש האלגמיינר ז'ורנל, אחרי שזה באמת הופיע כמה שנים, וזה המשפחה שכנע אותו שכדאי לו להוציא את זה כספר. סליחה, כן? זה היה אברהם. נכון, אברהם הוא משפחה. אברהם בהחלט בעלה של ג'ולי היה אחד מהם שאמר לו, תקשיב, אם אתה לא עושה מזה ספר, מישהו אחר יאסוף את זה ויוציא את זה על שמו. אז הוא באמת שכנע ועזר לו הרבה באדיטינג ובכל מיני דברים, ויצא ספר ארץ ישראל ובעיותיה לפי אורם, באורם של חז"ל. אבא שלי היה איש של עשייה. הוא לא רק ישב ודיבר על, הוא עשה. אז הוא יזם והקים בית כנסת פועלי אגודת ישראל בבורו פארק, איפה שגרנו. שם כל שבוע הוא נתן דבר תורה בשבת, דבר תורה עבור בשבוחה של ארץ ישראל. כל שבוע. זה בדרך כלל, זה התקשר עם דברים שקרו ב-current events, במה שקרה באותו זמן, מה שהיה בחדשות, מה שהתנהל, והוא קישר את זה לגמרא, הביא את דעות חז"ל בנושאים. כשעלו נושאים בחדשות העולם בקשר לישראל, והיה לו מה לומר, הוא מיד כתב ושלח לעניין, הכניס לעיתונים, הוא הכניס מודעות על חשבונו עצמו, דף שלם בניו יורק טיימס, כשהיה העניין, הגינוי באום על נושא של סברה ושתילה, מי שזוכר ויודע, והאום הוציא גינוי על ישראל בנושא הזה, הוא התרעם מאוד, הוא כתב גם מודעה בעיתון, גם שלח מכתב לנשיא ארצות הברית, וגם לנציג נציג גרמניה באום, והוא אמר להוציא מכתב חזק מאוד של גנאי, והוא אמר לכם, 4 שנים ישבתם ושתקתם, נתתם לעם היהודי להיהרג, ושתקתם. עכשיו פתאום אתם קמים בגינוי? תתביישו לכם, אין לכם את הזכות לעשות את זה, הוא כתב להם. גם כשעלו נושאים בוערים בארץ, בחדשות בארץ, גם דברים כמו פעולות הגנה צבאיות שהיו בשבת, חפירות בשטחי קבורות עתיקים, מפקד אוכלוסין, והיה הרבה ויכוחים, כן, מותר, אסור, איך, מה, למה וכולי. אז הוא כתב מכתבים, לחברי כנסת, לראשי ערים, לראש הממשלה דוד בן גוריון. הוא אמר את דעתו בעניין, והוא הראה איך דעתו מבוסס על דעות חז"ל בנושאים של אז ואיך זה מתקשר. מדוד בן גוריון, מהרבה הוא קיבל תשובות, גם מדוד בן גוריון. דוד בן גוריון כתב לו, הלוואי שהיו חברי כנסת כמוך. טוב, זה קצת על אבא שלי, אפשר עוד הרבה הרבה, אבל אני מדברת על, מתקשרת עם מה שאני התחלתי לספר. כשאבא שלי נפטר, המשפחה החליטה שראוי ונכון, ועזרנו להקים ישיבה קדם צבאית שנקרא ישיבת ארץ הצבי. הוא נמצא בפדואל שבשומרון, ישיבת ארץ הצבי על שם שמואל צבי הרמן. ושוב אני חוזרת לוואטסאפ שריגש אותי כל כך, שזה היה נבור? לארי? מה שם המשפחה שלך היום? הרמן, מהבית, היום וינר. וינר. אני וינר, היום אני וינר, אני בית הרמן. נו, תתי מקריא אותי. אני מדברת על אבא שלי, על שמואל הרמן. כן, בטח. בטח, שהייתם מיודדים מאוד. שנדור. לא, שנדור. זולי זה האח. זולי. זולטן, זה האח. שנדור זה אבא שלי. שנדור, כשהוא הגיע לאמריקה, שינו את זה לאלכסנדר. אמרו שנדור, סנדר, אלכסנדר. אז בארצות הברית הוא נעשה אלכסנדר. אבל השם שלו בעברית זה שמואל, שמואל הרמן, שנדור. שמואל הרמן, שנדור, אבא שלי. כן. אז זהו, אני קיבלתי וואטסאפ עם סרטון, הסרטון לצערי הוא באיכות לא כל כך טובה, אבל של טקס צבאי של החלפת מפקדים בחטיבה מרחבית אפרים, שהתקיים ביום היורצייט, עדות בוינהד, בישיבה על שם אבא שלי שהוא בן בוינהד, שראש הישיבה כאן הוא נכד של אח של אבא שלי, מאיר הרמן, גם הרב, ראש הישיבה זה הרב מאיר כץ, על שם סבא שלו מאיר הרמן, מבוינהד, וכל זה ביורצייט של בוינהד. אותי זה מאוד ריגש. זה ריגש אותי גם מכיוון שאבא שלי כל כך הרבה פעמים דיבר על ספרה וסייפה, והנה זה, הבנים שם בישיבה הקדם צבאית הולכים אחר כך להיות חיילים ומפקדים בצבא, ויש להם את הרקע הישיבתי לפני כן חזק. ומכיוון שבעצם זה ההתגשמות של החזון של אבי כשהוא נתן לבן שלו את השם אבנר, הוא אמר שיגדל, שיזכה להיות שר בצבא יהודי. הנה הם השרים, היום קוראים להם מפקדים בצבא היהודי, בארץ ישראל, בישיבה. המקום הזה, אגב, אריק שרון קרא לנקודה הזאת בישיבה, על הקמפוס הזה של הישיבה, יש שם מצפה, נקודה של... מרפסת של המדינה. יפה! מרפסת של המדינה הוא קרא לזה. כי מהנקודה הזאת רואים את כל הקטע של ארץ ישראל מתחנת הכוח של אשקלון ועד אוניברסיטת חיפה על הכרמל. זה מאוד אסטרטגי, מאוד חשוב, ורק מאז 67 הוא בידינו השומרון, וברוך השם על כך. אז בקיצור, אותי זה מאוד ריגש, וחשבתי שכקהילת בוינהד זה אולי יהיה לכם נחמד גם לשמוע. וכמו שכתוב בתהילים, אמונתך ותשועתך אמרתי. תודה, ותודה ללארי שהוא יזם את כל הקטע של התמונות והדוקומנטים ועזר והפעיל ובכלל עזר. תודה ללארי, תודה לכולם. יש לו עדכונים על הנאולוגים אני אגיד באמת מעט מאוד, בגלל שמה שאני כבר אמרתי כמה פעמים, אז אין טעם עוד פעם לחזור על זה. קודם כל, זה היארצייט או הזיכרון של 75 שנה מאז שאנחנו הגענו לאושוויץ, אוקיי? כדאי לזכור את זה, זה לא עוד שנה, אבל זה שנה די מיוחדת, אני חושב, 75 שנה, זמן עגול. דבר השני, מה שאני רוצה להגיד, לגבי מה שנעמי אמרה, המשפחה שלי, אבא ואמא ואחותי, ברחנו מבודפשט, אני נולדתי שם, גרתי שם, רק אמא שלי מבוינהד. אנחנו הגענו לניו יורק, וגם דוד ודודה שלי והבן שלהם הגיעו קצת לפנינו, קוראים להם הירשפלד. הירשפלד, יוזף, מינדי והבן ג'ורג'. עכשיו שני דברים לגבי זה. לגבי הירשפלד, יש להם סיפור קצת דומה למה שנעמי אמר, וזה גם היה, אני חושב, לא מעט גברים, זה הסיפור החיים שלהם. שהם בנו משפחה לפני השואה, ואז שהם שרדו, מצאו שאין להם משפחה, והתחתנו עוד פעם. אז זה גם קרה לבן דוד שלי, שמאוד אהבתי אותו, יוזף הירשפלד. היה לו אישה אירין קרימר ובן ג'ורג'. ואחרי שהוא התחתן עם אחותה של אמא שלי, מינדי, נולד להם בן וקראו לו ג'ורג', זכר ג'ורג' הראשון. כל זמן מאוד מרגש אותי. אז ההירשפלדים הגיעו לניו יורק לפנינו, אנחנו היינו באיזשהו מחנה צבאי קודם כל, קמפ קילמר, שם הגיעו כל ה... אני חושב, מניו ג'רסי, קרוב לניו יורק, שם הגיעו האנשים שברחו מהונגריה, בזמן המרד. והגענו לניו יורק, היאס עזר לנו קצת לשבוע שבועיים לקראת בבית מלון, ואז היינו צריכים למצוא מקום לגור. אז הירשפלדים מצאו מקום לגור בברוקלין, במקום די נחמד. אם אתה מכיר את ברוקלין, על יד פרוספקט פארק. פארק יפה מאוד, ולא רחוק משם יש גן בוטני יפה מאוד, יש שם תחנת רק מטרו שהולך לכל מיני מקומות בניו יורק, מקום אידיאלי, בפלטבוש. אז הם מצאו מקום בברוקלין, אבל איפה בברוקלין, בפלטבוש? בבית של שנדור וזולטן הרמון, אוקיי? Okay? עכשיו, לא רק זה, אבל אני, יש לי בנות ונכדים, אז איך הם קשורים לזה? בבניין הזה נפגשתי עם אשתי, אוקיי? בבניין של הרמנים, אוקיי? אז כתוצאה מכך שהם הגיעו לניו יורק ועשו מה שהם עשו ובנו, אז יש לי משפחה, אוקיי? אז אני באמת אסיר טובה. זה כל מה שרציתי להגיד. אוקיי, בגלל שזה צום, אנחנו קצת נשתדל להקל על כולם, אבל דיברנו על בוניאד ושמענו את כל הדברים הנפלאים והאנשים המיוחדים שהיו בבוניאד. איך שסבא תמיד מספר, זה העיר אנשים מיוחדים מאוד. כולם, תלמידי חכמים, בעלי בתים, כולם היו אנשים מיוחדים ואנשים חיים, חיים. חיו. והצלה, כשסבא שלי מספר את הסיפור איך שהוא ניצול, אז הוא היה במונקוטבו, ואחר כך שחררו אותם. אז הוא הגיע, דבר ראשון הוא הגיע לאיזה בית שהוא ראה, באיזה כפר נידח, לא, רחוק מאוד מבוניאד. הוא ראה, כתוב על הדלת, משפחת שוורץ, נכון? והוא ראה, הוא נכנס לבית והוא רואה זה נראה שהרגע עזבו את הבית, כל הבית מלא חיים, זאת אומרת הכל מוכן, הכל מאורגן, הכל מסודר, אמבציה רותחת הייתה מוכנה מיוחד בשבילו. הוא לא התקלח, לא התרחץ בצורה נורמלית כבר כמה חודשים, היה שם בגדים, הכל היה, זאת אומרת, אני תמיד שהוא מספר את זה מה ש... נתפס לי, שלקחו אותם באמצע החיים, זאת אומרת, זה בפתאומיות. זה, למעשה הגמרא גם אומרת שהגאולה גם מגיעה ככה, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. זאת אומרת, אני לומד מזה שזה חלק מהחיים שלנו, זאת אומרת, זה לא איזה מקרה שקרה. המלחמה וכל מה שקרה, החורבן הנוראי, כמו, אני חושב, לא יודע אם אפשר להשוות, אבל זה חלק ודאי שקשור לחורבן בית המקדש. זה לא איזה משהו שקרה, זה חלק מהחיים שלנו, זאת אומרת, זה חלק מתהליך שצריכים לעבור אותו, שהקדוש ברוך הוא כבר, זאת אומרת, זה הכל מתוכנן מראש, שזה צריכים לעבור אותו, זה בתוך החיים קורה. זה התחושה שיש לי, וזה מזכיר לי את מה שכתוב בגמרא, שחורבן הבית, מה היה המצב שבו היה בית המקדש בחורבן הבית. אז אנחנו יודעים שכבר בי"ז בתמוז, בטל התמיד, כתוב בגמרא. זאת אומרת, קורבן תמיד, הקורבן הקבוע שהקריבו כל יום, פעמיים ביום, בבוקר ובערב, הוא כבר בטל. לא היה, זאת אומרת, היה איזה משהו ביציבות שכבר התחיל בי"ז בתמוז, שאז כבר הובקעה העיר, שזה היום אנחנו צמים גם בגלל זה. והגמרא מספרת שאותו יום היה יום ראשון, מעריכה שזה היה יום מוכן לפורענות, יום ראשון, מוצאי שביעית, מוצאי שבת ויום ראשון, והלוויים שרו שירה, הם אמרו את השיר של יום. אז צריכים להבין, הלוויים, שיר של יום, כתוב במשנה שלא פוחתים מתשע כינורות ושני נבלים ומצלתיים, זאת אומרת, היה שם סוג של תזמורת כזו, מערכת שלמה, הם יושבים ושרים, זאת אומרת, אומרים שירה להשם. מתי? אחרי שבקעו את העיר וכבר נכנסו. אז רואים, זאת אומרת, הולכים להשמיד אותם עוד רגע. הם עדיין שרים את השירה, זה מזכיר לי את הדבר הזה. זאת אומרת, החיים נשארו כרגיל, הכל נשאר אותו דבר עד הרגע האחרון. ואז זה קרה, הגמרא אומרת שהם שרו את השיר של יום רביעי, וישב עליהם מתונה, ברעתם, וישב עליהם מתונה, ברעתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו. זה הולך כביכול גם על בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא לפעמים כשעושים חטאים, אז הוא מביא דברים לא כל כך טובים. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה, באמת להתעורר, כל אחד מהדברים שלו, ולחשוב על זה. וחשבתי אולי לילו נשמת כל קדושי בוניאד להגיד שתי הלכות וסבא יגיד אחרי זה קדיש. רק להגיד שתי הלכות שקשורות באמת לימים האלה, הימים של חורבן, שלושת השבועות. נגיד הלכה אחת של שלושת השבועות והלכה אחת של תשעה באב. כיוון שבי"ז בתמוז מהחיי אדם, הלכות תשעה באב. כיוון שבי"ז בתמוז התחיל מקצת החורבן שבוטל התמיד ובטלו הנסחים, לכן נוהגים שאין נושאים נשים מי"ז בתמוז, לא מתחתנים, וכל שכן דאסו לעשות מחולות וריקודים, וגם נוהגים לעשות תספורת מי"ז בתמוז. אבל בקיבוץ לא נהגו לאיסור, שהם גוזרים על הציבור גזירה שאין יכולים לעמוד בה, וכן מותר ברחיצה אפילו בחמים. ויש נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מי"ז בתמוז, אם לא בשבת או סעודת מצווה. ואם קיבל עליו בפירוש לשון נדר שלא לאכול בשר ויין לתשעה באב, אסור אפילו בשבת, צריך התרה. אבל אם לא הוציא רק בדרך קבלה בעלמא, מותר בשבת ובסעודת מצווה. גם נוהגים שהם מברכים שהחיינו בימים הללו, אלא אם כן, אם הוא מגיע אליו פרי שהוא מפחד שלא יהיה לו את הפרי הזה אחרי זה, אז הוא יכול לברך שהחיינו שלא להפסיד את המצווה. הלכה מתשעה באב, אסור באכילה ושתייה ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, זה בתשעה באב. ואסור לקרות בתורה, בין שבכתב בין שבעל פה, שדברי תורה מסמכים הלב, ומותר לקרות בירמיה בדברים הרעים שבו. אם יש בהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם, שלא יהיה משמח. וכן אורנויות על אומות העולם צריך לדלגם. וכן מותר ללמוד איוב ומדרש איכה ופרק אלו מגלחים. אבל אסור לסע ולתן בהלכה אפילו על ידי עירור אסור. ועל כל פנים משכה וזה משמח. עכשיו שם קדיש, עוד מישהו שרוצה קדיש. וחיים טובים ולידו על כל ישראל ומרומם עושה שולם ומרימו והוא יעשה שולם עלינו ועל כל ישראל ומרומם. אני חושב שאם יהיה לגפונים, כל אחד יפרום קצת 400 שקל בשביל החדר, אוקיי? אז אני אתורם מהם.